And I can also see her today. Need you with my darlingness card. Izan, ala ez izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Buena, taz, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Hauze, Telesforo Monzonek idatziriko eta Elkarrek plazaraturiko Azparneko Anderea antzerkia hiru zatitan liburuan irakurri dezakegun aintzin solasa. Duela bost pasei urte, uda, gau eder batez, Donibane Lohizungo pilota toki zabalean Le Femme Savante ikusi ondotik, asmo hau bururatu zitzaion komedionen egilari. Moliegen antzerki politura euskararat itzuli. Liburuzka eskuratu eta hasi omen zan lanean. Baina aurra zer gertatu, Moliegen jendekiok Azparneko plazarat jautsi ordu, eskapatu zitzaizkion egilari eskutik. Eta ez bakarrik izenez eta mintzaira zaldatu, izatez ere arras berritu ziren Frantziatik heldu jendekioiek Euskal Aize hartu zuten puntutik. Bertako seme alaba batzu ere hurbildu zitzaizkioten, eta noski, komedi berri bat sortu zen, ez bat ere Moliegek asmatua. Telesforo Monzonek idatziriko obra, orain, Iduzki Lore antzerki taldearen eskutik ikusi ahal izango dugu. Uztaritzeko bilgune gelan, urriaren 25ean, gaueko 8:30, eta 26ean, Donibane Lohizuneko Gabel entzutegian eskainiko baitute, obra, arratsaldeko 6:00 hain zuzen, 10 euroren truke. Eminentxu, galdetu baduzu horre dudaren bat, Kirintxena, galdetu edo pasatzen dugu eta esaten didazu eta gero egiten dugu edo... Bai? Listo? Hala ba, nahi duzuenean... Azparneko Anderea antzerkiaren errepikaldiko zatiño bat entzun dugorain, gaur antzerki obra hontan jarriko baitugu gure begirada. Eta hartara, Ander Libus taula zuzendariarekin eta Salvat Dagagezag aktorearekin ere izandako solasaldia hurbilduko dizugu gaur. Ander Libus taula zuzendariak astapen batean komedia honen nondik norakoa esplikatu baitigu. Entzun ditzagun beraien adierazpenak. Bueno, ba, kontatzen du, ba, 1900 garren hasieran, Ameriketatik etortzen ziren euskaldun aberatzen edo dirua egin zuten hoien ba pixkate haundi naikeria edo aparientzia frantses izate nahi keri hori pixkat hori erredikulizatzen du edo horretaz trufatzen da, ezta? Eta ikusiko duguna da ba taula gainean aktore andana bat ba ez dakit pixkat era antzerki klasiko batean ba jokatzen jendeari irriarazten eta bueno batez ere ba hemen erondoan daukadan panpilikeriak entzuten bera baita protagonistetako bat. Protagonistetako bat. Horixe berat, panpili da pixkat da familia horren nagusia egen ezake da bera da joan bere maztea eta bere aurrekin eta joan da beraz Ameriketarat eta diru handana bat irabazita beraz errandun bezala azparnerat itzuli eta bara, bere xedea eta gehien bat bere maztearen xedea hala gertatzen baitzen lehen hainitz da horien aberastasuna eta horien handinek ere erakustea. Eta ora hori da historia biztan da bazterretik bada hola modio historio bat ezkontza historio bat eta bon guri ba konponduko dena antzerki antzer. Papili amaia ato sagadi lanetik etorri da une nuka bezala amaia ben etxera nola etorko ez ba andarrea etxean duka. Utsak alandika, etxentzen entzundu ni bainak jabea. Ha, ala balitz! Zergio, tranquil indaitela, baina nahi baduk entzun hau jakintzak ardi. Hire Andrearen zat ninau ahalgin garri. Gura madamaduk eta ni zapatari. Ez gaitu pio bat anai eta otor ez behdin. Ba, baina gaur azparren, nikau eta nikatzi. Elgar gurutzatzen diren pertsonai asko ikusi ahal izango dira. Bai, zentzu horretan ba, badu pixkate Monzonek xurgatu zuen ba, Molierren teatro hori, ez da? Eta bueno, argi dago hori jendeak ikusiko duela. Gero, ba, garai hauetan, ba, nik horre niri errua jendeak nahi badu ba, niri botatzea dauka, ez da? Berez uste dut obrak gehiago irauten zuela, eta nik ba, pixka bat moztu egin dut arintzeko intentzio horrekin, eta bueno, ba, taula zuzen dari bezala pentsatzen nuelako mozketa hoiek eta musikarien sartze horrekin ba pixka bat beste dantza bat ekartzen ziola obrari eta espero dut ba jendeak gustuko izatea eta gero eszenatokiak edo hartzen duen teatroak berak hartuko duen soiltasun hori irudikatu, ezta? Gehiago nahi nion kristone garrantzia eman garrantzi potoloa eman aktoreen jokoari eta aktoreen jokoaren dantza horri eta bueno baia Monzonen testu hori ba gainditzen duten eta jolasten duten horren gainean edo dantzatzen duten eta publikoak ondo pasatzen duen. Zer gero ez da aztu behar batez ere komedia bat dela. Aktoreak ongi ezagutu dituzu? Bueno, ezagutu ditut, ia urte oso eduki dut eurak ezagutzeko. Hemen Senperen ibili gala, Amotze Larraldeako baserri edarrontan ibili gara astelenero otzailetik hasita gure errepikak egiten eta elkar ezagutzeko parada ja eduki dugu ja nere hasarreak eta baita ere soportatu dute eta ja denok lagun oin azken unea iristen zaigu eta da gauza eder bat bada publikoari eskaintzea lagun taldean sortutako antzerki pieza hau. Iduzkilorek egindako lana dugula esan dugu ez dalen proiektua aurrera eramaten duzela, nola deskribituko zenuk ezek egiten duzuena? Berezia da, ez? Hemen jende, alor ezberdineko jende asko biltzen zarete antzerkaren inguruan. Jaren proiektu aski berezia dela, ganezake, belaunaldi pixka guzietako jendea bada, toki ezberdinetako jendea, eta ba, baditu musikariak, eta no? Biziki interesgarria da hori guzia nastea, eta bon, bera, dena den jadanik el, talde hori pixkat muntatu zen duela lau urte orain kasik, lau edo bost urte iguzkilore antzerkiarekin. Iguzkilore antzerkia gero taldea bilakatu da, alde bat, eta bai, bon, badugu olako talde espiritu bat biztan da, pertsona berriz batzu sortu dira, batzu joan direlakoan, eta bara, beti plazer bada honat etortzea horiekin antzerkian hartzeko. Eta beti historiaren pasarte bat kondatzeko nahi hortarik etirak ari zarete? Bai, lehena zen ziren zinez historia lan bat eta erakasketa lan bat, erakasteko zer gertatu zen garaiaktan. Izan zen pixka bat ez da baida bat gure taldean jakiteko, edo arloktan segitzen genuen eta genukan genuen pista bat, ala, pieza historiko bat egiteko, edo zein antzerki mota eginen genuen. Beraz, bon, begiratu genituen bizpairu antzerki eginak izanak ziren. Eta eginen, zergatik ez komedia bat, eta bara, eta komedian ala ere nahi alez, bada mezu bat pasatzen dena, eta mezurik pasatzen ez duen antzerkian erortako interes gutxi du, beraz mezu pare batekin hobe, beti. Oi, eta pa, bale, ba, ba. Eta Anderlipus, taula zuzendari gisa nola? Nolakoa dugu? Nola, exigentea eta normala da, zeren eta bai, da guk gure, bom, ez gira, denak antzerkilari handiak batere, denak badira batzu hasi berria, beste batzuak esperientzia pixka gehiago dutenak, eta gainera komedia izanki, komediak ez du, ez da nahikoa teksto bat ateratzea, ora. Bak da, gorputz ekspresioa, buru ekspresioa, denak bak dira, denak kontutan hartu, eta nire ustez ongi irakasten nigu hori guzia, batzutan bak du peskat zainetan eman, zeren eta ez gira beti disiplinatuak, eta bo, dena lan edera egiten egira. Pentsatzen dut, ikusiko 25ean, beraz lehenen manaldian. Asko ikasi duzu? Ba. Ba, beti plazerekin hain itzik hasi du. Eta zuk aktoreari zer atera nahi izan diozu obra honetan? Ba, ez euren jokoan ez gibelerat joatea, aintzinerat bai, ez da hori da ikasten, erakasten diedan eta nik ere ikasten dudana egin batean, ez da, azkenean danok ikasten dugu, ez da, aztu behar, astean behin elkartzen ginela eta beste gauza batzuk, beste funtzio batzuk ditu olako proiektu bat hartzen duzunean eta hori ez da aztu behar. Baina horrek ez du esan nahi hori egin behar duzula maitasun guztiarekin, indar guztiarekin, kemen guztiarekin eta zure gorputzeko atal guztiekin eta zure arima guztiarekin. Ez da? Eta hori transmititu nahi izan diet eta bueno, gero eurak ere transmititu dizkidate pila bat gauza on eta hori eskertzekoa da eta horrek eraman nau astelenero senperera etortzea halako bizipoz batekin eta hori oso gauza edarra da. Aktore ez mintzatu gara baina ezin aztu ere atzeko lan guzti hori. Zenbat laguntzarete orotara aktorez gain? Hor, beraz taula gaineko horren plantan ez hartzeko, beraz lan handi bat egin du beraz Anderrek berak, eta lagundu gaiztu ere Josep Duo, beraz da Petit Théâtre de Pinko teknikaria, beraz berak lagundu gaitu hainiz hortan, eta zer mertze, jantziak gure baitarik segira bilatzen, eta gauza probatzen, eta bombeztan da Anderren baimena edo kontseiluekin ere bizan ere eta emeki hasiera harrapatzen gure jantziak eta mi esker zuri. mal porre. Ami, du Zer behar dut egin, egan eri garbi. Ez da tira san, dagoela atea. Ni ez ez egin komaik. Bai! Osondo! Zer, nasi atxin, ze, oso da egite betu. Zer da hori? Marta, rega, nale, rega, Marta! Hala, rega, rega, rega. Ba, ikusten duzu, Azparneko Anderea antzerkiko errepikaldiko zatiño batzuk lapurtu dizkiegu, esateko Telesforo Monzonek idatziriko obra, orain, Iduzkilore antzerkitalearen eskutik, ikusi al izango duzuela, Uztaritzeko Bilgune Gelan, urriaren 25an iluntzeko 8:30etan, eta 26an igandearekin Donibane Lohizuneko Gabel entzutegian izanen duzue, lana ikusteko aukera arratsaldeko 6:00etan, 10 euroren truke. Kultur Alea. Ba, musika mundutik datorkigun berri batekin segituko dugu orain, eta bai, Parisera begira jarriko gara, gaur berean Olimpia aretoan Parisen arituko baitira, Willis Humon taldeko kideak. Beraien azken lana defendatzeko arituko dira gaur Parisen, etzi Madrilen, eta ondotik gogoan hartu larun batean, ba, Kilika gaztetxean ere izanen direla, Azkainen Kilika gaztetxearen urtemuga. Komeria ez da gezurra, benetan naiz pertsonaia hau, eta istanteko filman. Zintzoki behar zaitut, egia da. Zoene begia baina filma batetik beste filma batera pasatzen naiz filma zioren artean egiren txirik injektatu dizkidate galkatu naute guai denagoiti botatzen dut interferentziak daudere utxuneak jadan nagoen urrengoan naturalagoa balitzaeran bezala painan interferentziak anere nun jadanik nagoen urren bakarrik esaten. Kultur alea. Egia da, Kati Bizkaiek emengo arduradunak proposatu digularik bisita berezi hau, larrekoren ateak idekiko baitira ostiralean eta larumatean, lehen asteburua izanen da, programazio batekin, egia da, zirko eta dantza izanen dela gauetan. Eta orduan guri misioa eman digu antzoki gela ez den guzia edo kasi-kasi guzia, eta Katrin, Loz eta horiek idekiak izanen baitira, horren deskubritzeko parada. Eta. Bailirale konpainiako Pantxika Tellerriaren adierazpen hauek jarri dizkizuegu, esateko bihar Senpereko Larreko gunea hobeki ezagutuko dugula, eta ostiralean eta larun batean ateak irekiko dituztenez, Elirale konpainaren eskutik zer deskubritua izango dugunez, honen inguruko argibide guztiak bilduko ditu. Kati Bizkai eta Pantxika Tellerriaren erranak izango baititugu gurean. Eta hau esan da, gure aldetik besterik ez entzule. Bihar arte esaten dizuet. Aio. S'arrêter si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. S'arrêter.